do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 22 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest środa, 15 maja, minęła 10. Serwis Artur Ewertowski. Sędziowie z tak zwanego neo-KRS być może nie będą mogli kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa. Koalicja nie wyklucza rozmów na ten temat. Rosyjski opozycjonista i mistrz szachowy Garry Kasparow, mówiąc o Putinie, nie przebiera w słowach. W wywiadzie dla nas mówi, że z rakiem się nie negocjuje, raka się wycina. Ósmoklasiści zmagają się z egzaminem z matematyki. Za chwilę sprawdzimy, jak im idzie. Istnieje możliwość wycofania poprawki dającej możliwość kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa sędziom mianowanym po roku 2017, powiedział o tym w Trójce senator Grzegorz Schetyna. Przeciwko tej poprawce, włączonej przez Senat do nowelizacji ustawy o KRS, protestuje część środowiska sędziowskiego. Ja uważam, że tutaj powinno być tak, tak, nie, nie. To znaczy dzisiaj tak rozumiem decyzję odwołania Komisji Sprawiedliwości w Sejmie. Jeżeli jej nie ma, to sprawa wraca do rozmowy i negocjacyjnego stołu ze środowiskami. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe i tak się dzieje. Wszystko na to wskazuje, że będzie powrót do rozmowy na temat konkretnych zapisów. W ubiegłym tygodniu Senat poparł nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą wszyscy sędziowie w Polsce, a nie Sejm, będą wybierać 15 sędziów członków KRS. Senat opowiedział się też za poprawką, aby kandydatami do KRS mogli być sędziowie tak zwanego neo-KRS, czyli mianowani po zmianach przepisów w 2017 roku. Pierwotnie nowelizacja ustawy przewidywała, że oni tego prawa nie będą mieć. Ukraińcy ostrzelali rakietami lotnisko wojskowe Belbek na okupowanym Krymie. Wybuchły tam pożary. Eksplozje słychać też było w rosyjskim obwodzie rostowskim. Co działo się w nocy na froncie, to wie Paweł Buszko. Ze zdjęć satelitarnych opublikowanych w niezależnych portalach internetowych wynika, że pożary na lotnisku wojskowym w Belbeku wybuchły na pasie startowym i miejscu postoju samolotów. Rosyjskie władze twierdzą, że zestrzeliły 10 rakiet. Według relacji okolicznych mieszkańców rakiet było około 20. Nie wiadomo, jakich pocisków użyły siły ukraińskie. Mogły to być rakiety dostarczone przez kraje Zachodu. W przygranicznym rosyjskim obwodzie rostowskim Ukraińcy natomiast użyli dronów. Zaatakowali tam bazę paliwową wykorzystywaną przez Rosjan w celach wojskowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz informacja sprzed chwili. PKB Polski w pierwszym kwartale wzrósł o 1,9%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny w tak zwanym szybkim szacunku. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Z rakiem nie negocjujesz, raka wycinasz. Te mocne słowa o Władimirze Putinie wypowiada Garry Kasparow, były mistrz świata w szachach i rosyjski opozycjonista. W specjalnym wywiadzie dla nas twierdził, że na Ukrainie toczy się nie tylko walka o przyszłość jego kraju, ale o przyszłość wolnego świata. Mierna odpowiedź Zachodu tylko zachęca rosyjskiego przywódcę do agresji, mówi. Moje przesłanie jest takie, z rakiem nie negocjujesz, raka wycinasz. Musimy stawić czoła rzeczywistości. To wojna, w której w przeciwieństwie do szachów nie ma remisu. Albo wygra Putin, albo my. A jak Putin wygra, wygra też Hezbollah, Hamas, irańscy mułowie, Xi Jinping. To globalna walka pomiędzy wolnością i tyranią. To jest wojna globalna nie dlatego, że ja tak mówię, ale ponieważ ona została nam wypowiedziana. Im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej wygramy. Kasparow dodaje, że Zachód nie jest o jeden krok za Putinem, ale dwie wojny za Putinem, bo obawia się, że dojdzie do trzeciej wojny światowej. Opozycjonista przyjechał do Warszawy na turniej szachowy. Cała rozmowa na polskieradio24.pl. I zmieniamy temat, teraz trochę pododajemy i podejmujemy. Na egzaminie ósmoklasisty królowa nauk matematyka. Uczniowie liczą od godziny, my też liczymy, że nasza reporterka Katarzyna Ingram, która jest przed szkołą podstawową numer 25 w Warszawie, zdradzi nam, co ósmoklasiści mówili przed egzaminem. Zdania co do egzaminu z matematyki są wśród ósmoklasistów podzielone. Dla jednych to wyjątkowo trudny egzamin, drudzy oddychają z ulgą i mówią, że wystarczy znać wzory. Z matmą mam tak, że mogę się zestresować i zapomnieć wszystkiego dosłownie, no ale mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie i reszcie klasy. Wydaje mi się, że nie jest to łatwy przedmiot. Lubię matematykę, bo miałam korepetycję i bardzo polubiłam matematykę i uważam, że jest dosyć prosta. No spokojnie, bez problemu. Matematyka łatwa akurat, tylko ten polski ciężki był. Ósmoklasiści rozwiązują zadania zamknięte i otwarte. Przy tych otwartych muszą przedstawić też swoje wyliczenia. Na napisanie całości mają 100 minut.

że znów zdobywamy szczyt. To nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, table. Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Rusza cię diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero znów mam blue screen, karuzel trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. I pół minuty po godzinie 10. To audycja Dobrego Dnia i zapowiadany na jej początku świetny gość, przeciekawa postać, Emil Gus, mistrz świata w walkach rycerskich. Dzień dobry, Emil. Czy dobrze cię przedstawiłem? Dzień dobry. No tak, zgadza się. Powiedz, kiedy to się wydarzyło? Gdzie to się wydarzyło, że zostałeś mistrzem świata? 2 maja, piątek, godzina 14:40. Vale de Silencio w Meksyku. Odbywały się Mistrzostwa Świata Federacji International Medieval Combat. Startowałem w kategorii Armored Allied Combat i zdobyłem tam Mistrzostwo Świata. Pewnie nie tylko ja, Emil, nie wiedziałem o tym, że odbywają się Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich. Od jak dawna? Wspomniałeś o pewnych kategoriach. Jak to wygląda? No, z drugiej strony wiele osób kojarzy przede wszystkim w Polsce rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem czy oblężenie Malborka. Ale ty nie chcesz tak być kojarzony. W zasadzie z tego wyrosłem, więc nie odcinam się, ale tak jak wspomniałem, rekonstrukcja, czyli odtworzenie czegoś, odegranie bitwy według scenariusza. No i jakieś 20 lat temu pośród tych fanatyków historii zaczęli się pojawiać również ludzie, którzy chcieli sprawdzić, kto w takiej walce wygrałby naprawdę. No i na przestrzeni lat wykształciły się różne kategorie, czy to pojedynkowe, czy grupowe. Powstały federacje międzynarodowe i krajowe. No i w tym momencie mamy już do czynienia z pełnoprawnym sportem zarejestrowanym w Szwajcarii jako sport nieolimpijski. I co roku rywalizujemy w Mistrzostwach Świata, rywalizujemy w ramach Polskiej Ligi Walk Rycerskich. I uczestniczymy też w zawodowych galach w Polsce. Jest to PWR, pełnokontaktowe walki rycerskie. Gdy ciebie słucham, to mam wrażenie, że opowiadasz o takich po prostu skodyfikowanym sporcie walki. Czy walki, w których ty uczestniczysz, są bardzo blisko sportu, bardzo blisko sztuk walki? Tak, zdecydowanie. Myślę, że możemy się tutaj skupić na mojej dyscyplinie, czyli Armored Allied Combat. W Polsce właśnie znana jako pełnokontaktowe walki rycerskie. Jest to formuła walki jeden na jeden w pełnym uzbrojeniu i w której dozwolone są takie techniki jak uderzenia mieczem, uderzenia tarczą, uderzenia pięścią, łokciami, uderzenia kolanami, kopnięcia, obalenia i 15 sekund walki w parterze. Zabronione są pchnięcia mieczem, uderzenie w kark oraz w krocze. Walczymy na dystansie 3-3-minutowych rund. Mamy zakontraktowanego jednego przeciwnika. No i walkę rozstrzygają sędziowie na podstawie punktacji, o której powiedziałem wcześniej. No za jedno trafienie dostaje się jeden punkt, za takie obalenie, trafienie, które wywołuje konkretny impact na przeciwniku, dostaje się dwa punkty. No i sędziowie to zliczają, oceniają rundy systemem 10-9, 10-8 w zależności od przewagi i na końcu podają werdykt. No, możliwe jest również wygrana przez knockout, jeśli po udanej akcji nasz przeciwnik nie podniesie się przez 10 sekund. Mówiłeś o uderzeniach mieczem, oczywiście mieczem takim stępionym, prawda? Tak, miecze są zatępione. Dyscyplina, mimo że wydaje się bardzo hardkorowa i niebezpieczna, wbrew pozorom jest bardzo bezpieczna. Z uwagi na to, że używamy rekonstrukcji średniowiecznych zbroi, no i te zbroje z okresu przełomu XIV-XV wieku są już na tyle zaawansowane technologicznie i tak dobrze chronią, że tak naprawdę możemy naprawdę wykonywać bardzo agresywne akcje ofensywne, mając przeświadczenie, że ciężko nam będzie przeciwnika tak naprawdę skrzywdzić. A ile taka zbroja waży, Emil? No oczywiście w zależności od kategorii wagowej, no bo im większy zawodnik, tym więcej blachy potrzebuje na pokrycie swojego ciała. Ja walczę w kategorii średniej, ważę 84 kg, mam 1,82 m wzrostu i moja zbroja waży 21,5 kg. No to sporo. O trening jeszcze chciałem cię podpytać, no bo słuchając tego, co mówisz, rozumiem, że to jest taki trening zbliżony do MMA, prawda? No w zasadzie poza dwoma sesjami walk typowo pod tą dyscyplinę, czyli jedna sesja to jest to technika, gdzie w takim miękkim sprzęcie sobie ćwiczymy, druga sesja to są sparingi w zbrojach, no to pozostałe od 6 do 8 sesji w tygodniu ćwiczę po prostu MMA, kickboxing, zapasy, parter, jakieś indywidualne tarcze z trenerem, też sparingi. Więc w dużym uproszczeniu często mówimy na to po prostu MMA w zbroi. Gdzie jest twoja dyscyplina najpopularniejsza? W jakich częściach świata? No teraz widać wielką fascynację w USA tą dyscypliną. Naprawdę fajnie się rozwijają i podchodzą do sprawy bardzo profesjonalnie. Powstają tam profesjonalne kluby, jest mocna liga, jest dużo nowych zawodników, którzy chcą się w tym rozwijać. I tak naprawdę no teraz te Mistrzostwa Świata, na których byłem, pokazały, że dostęp do internetu i ogólna globalizacja sprawia, że można się w to bawić nawet w tak egzotycznych krajach jak Brazylia, Australia czy Chiny. Na zakończenie powiedz, gdybym ja czy nasi słuchacze chcieli obejrzeć ciebie w akcji, to gdzie tego szukać w sieci? No myślę, że najlepiej znaleźć kanały na social mediach PWR, pełnokontaktowe walki rycerskie. Jest na co popatrzeć. Zdecydowanie, zapraszam. Emil Gus, mistrz świata w walkach rycerskich, był gościem audycji Dobrego Dnia. Emil, wszystkiego dobrego, dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam z Nottingham, gdzie jestem właśnie na obozie przygotowawczym do kolejnej walki. Trenuję tutaj z jedną z najlepszych ekip na świecie, z White Company. No i 8 czerwca lecę do Nashville w Stanach Zjednoczonych odebrać status niepokonanego ich najlepszemu zawodnikowi w wadze średniej. Także trzymajcie kciuki. No chłopie, to trzymamy kciuki. Na pewno będziemy to oglądali. Ja na 100% wielkie dzięki. Jak słyszą Państwo, warto zaangażować się w walki rycerskie. Wtedy świat staje się globalną wioską. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Where I've tracked

te wszystkie warstwy, że tak powiem, spływają. I jest to bardzo istotne. U mężczyzn jest taki lekki opór przed stosowaniem ogólnie kosmetyków. No jest, jest, nie będę ukrywał. I te kremy z filtrem tak troszkę przerażają. Kiedy mówię swoim pacjentom, że podstawa to właśnie krem z filtrem, no to zawsze jest takie, o nie, nie. To bardzo taki duży hamulec. No więc drążę, dlaczego? I z reguły panowie mówią, że nie chcą tej tłustej konsystencji, nie chcą się świecić. Tak bym powiedział, taki jest pewien rodzaj dyskomfortu. Tak. I na szczęście mamy bardzo, bardzo dużo różnych kosmetyków, bo firmy kosmetyczne też wychodzą naprzeciw tym potrzebom i konsystencje kremów są najróżniejsze. I są naprawdę, proszę mi wierzyć, tak lekkie, które od razu po nałożeniu jakby nie będzie tego odczucia na skórze tej tłustej warstwy czy takiego dyskomfortu. No dobrze, pani doktor, to jak znaleźć taki? Jestem facetem, wchodzę, nie wiem, do drogerii, chcę znaleźć taki, po którym nie będę się błyszczał. Tak, to na pewno na pierwszy raz nie jest to łatwe, ale warto zwracać uwagę na to, do jakiej skóry jest ten krem przeznaczony. Więc jeżeli mówimy o skórze twarzy, no to ja zawsze mężczyznom polecam taki krem bardziej matujący, albo do skóry trądzikowej, szczególnie moim młodszym pacjentom, albo krem po prostu do skóry delikatnej, alergicznej, bo wtedy jakby mamy większą pewność, że... Czyli takiego wyznacznika na opakowaniu też szukać, tak? Tak. Czyli krem matujący bądź do skóry alergicznej. Tak. Bardzo często jest napisane po prostu lekka konsystencja. Same kremy do twarzy, krem z filtrem do twarzy, mają dużo lżejszą konsystencję niż takie kremy do ciała. Absolutnie radziłabym unikać smarowania się kremami dla dzieci. Mhm. To tak często tatusiowie sobie nałożą gdzieś tam przy okazji. I faktycznie no później są te problemy, no bo te kremy mają taką, są bardziej gęste, a dla dzieci tak do drugiego roku życia w ogóle zalecamy filtry mineralne, które faktycznie zostawiają taką powłokę, która dla osoby dorosłej może być po prostu kłopotliwa, więc nie dziwię się, że mężczyźni unikają. Więc dobór właściwego kremu, no to już jest duża część sukcesu. Pani doktor, 50? Mówię o filtrze? Jechać tak. Od razu z grubej rury, mówiąc tak. Kolokwialnie? Tak, zdecydowanie. Uważam, że w ogóle nie ma co schodzić niżej, dlatego że nie różni się to w konsystencji, a mamy po prostu dużo wyższą ochronę i jakby no, na dużo dłużej starcza ten krem z filtrem. Zdecydowanie można go tak aplikować, żeby ta skóra cały czas była świeża, nadawała się jakby dalej do pracy, do spotkań, żeby nie było to po prostu tak widoczne i żeby było to estetyczne. Ale gdy ten pan czy inny będzie chciał się opalić, to przez 50 to słońce się przebije, ta skóra się zabrązowi? No. Rozmawia pan z dermatolożką w trakcie specjalizacji. No, my dermatolodzy bardzo, bardzo uwrażliwiamy na to, że opalanie no, po prostu jest szkodliwe. To jest bardzo takie złe założenie w społeczeństwie, że należy się opalić, że opalona skóra to jest zdrowa, że opalona skóra to jest ta skóra atrakcyjna. Mhm. Ja bardzo zawsze tak przekonuję swoich pacjentów, że chociaż tej twarzy, żeby chronili tę twarz, dlatego że twarz jest najbardziej narażona podczas całego roku na działanie promieni słonecznych UVB i UVA. O nich też zaraz powiem. Więc ja zawsze zachęcam. Jest bardzo dużo kremów, które powodują taką delikatną opaleniznę. Żeby jednak odchodzić od tego i żeby za kilkanaście lat ta opalenizna już przestała być modna, bo po prostu nie jest zdrowa. Ale jeżeli ktoś no, chce, no bo wiadomo, że nie możemy tak wpłynąć na swojego pacjenta, ja tylko mogę uświadamiać, no to wtedy zachęcam, żeby i tak stosował ten krem z filtrem, okej, opala się, ale żeby o tym pamiętał, dlatego że chroni się przed nowotworami skóry, które są niebezpieczne, no szczególnie czerniak. No, tutaj postawimy przecinek, bo to dopiero początek tej bardzo ciekawej rozmowy. Doktor Katarzyna Zakrzewska jest gościem audycji Dobrego Dnia. Zagramy, oczywiście jak zwykle na wysokim, trójkowym poziomie i wracamy do rozmowy. kwadrans do godziny 11. Tu audycja Dobrego Dnia i druga część rozmowy z dr Katarzyną Zakrzewską, dermatolożką. Pani doktor, kończąc pierwszą część rozmowy, wspomniała pani o czerniaku. Podczas piosenki powiedziała mi pani, że to jest bardzo podstępna choroba i bardzo łatwo tego czerniaka przeoczyć. Tak, dokładnie tak jest. Ta świadomość w społeczeństwie o nowotworach skóry jest cały czas bardzo, bardzo niewielka. Dlatego mówię o tym, jak tylko mogę. Ponieważ tak naprawdę każdy z nas powinien przychodzić na kontrolę do dermatologa, kontrolę znamion raz w roku. Za każdym razem, jak o tym mówię, to bardzo duża część pacjentów jest po prostu zdziwiona. Jakby nie wiedzą, że tak powinni robić. Oni i to jest apel do panów znów przede wszystkim. Tak. Też nie chadzam. Tak, zdecydowanie mężczyzn jest mniej. Dermoskopia, czyli oglądanie znamion, jest to badanie absolutnie bezbolesne, nieinwazyjne. Na rynku teraz są dostępne, znaczy lepsze też sprzęty, jak wideodermoskopia, gdzie możemy od razu zapisać obraz tego znamienia i później możemy zaprosić takiego pacjenta za 3 miesiące, za miesiąc, za pół roku, porównać, więc jest to dużo, dużo łatwiejsze w takiej diagnostyce i w tym, żeby po prostu czegoś nie przeoczyć. Ja też mówię zawsze o tym, że tak naprawdę pacjenci powinni sami kontrolować znamiona, czyli taka samokontrola to jest taka zasada ABCD, że patrzymy na swoje znamiona, czyli pieprzyki, tak zwane. I jeżeli pojawi się jakaś asymetria, zmiana kształtu, zmiana barwy, zmiana takiego głębokiego wybarwienia, że na przykład pojawi się taka barwa biało-niebieska lub krwawienie i faktycznie takie niegojenie się zmiany, no to są takie czynniki bardzo alarmujące, które powinny nas skłonić do wizyty u dermatologa już zaraz, nie a za pół roku, a może po świętach, tylko faktycznie w bardzo niedalekiej przyszłości. Czyli trochę tak jak z kontrolą u stomatologa, prawda? Tak, zdecydowanie. Wprowadzamy to po prostu na stałe do kalendarza, robimy to regularnie. Tak, ja zawsze zachęcam, żeby sobie wybrać już taki najlepiej jeden miesiąc, w którym po prostu już a priori ustalamy, że to jest nasz miesiąc taki profilaktyki i robimy wszystkie badania, bo naprawdę jest tak, że a kiedy pan robił dermoskopię? A niedawno. A tam kiedy? Bo chcę wpisać w dokumentację. No przed pandemią. Okay. I to jest nagminne, że gdzieś tam ten czas ucieka. No każdemu z nas. A jednak ten czas działa na naszą niekorzyść. Bo profilaktyka jest kluczowa tak, w medycynie. Zdecydowanie. A propos profilaktyki, mówiliśmy o zabezpieczaniu skóry twarzy. Mówimy tutaj ciągle z perspektywy mężczyzny. Jak z zabezpieczaniem skóry na głowie, włosów? Czy to prawda, że właśnie takie mocne słońce powoduje łysienie? Tak, może się do tego przyczynić. I faktycznie u panów, u których te włosy zaczynają wypadać, bardzo podkreślam, że powinni nosić po pierwsze nakrycie głowy, a po drugie tą skórę głowy też chronić. Czyli jeżeli już się opalają, no to zdecydowanie skóra głowy powinna być chroniona. Musimy też zwrócić uwagę na to, że na skórę głowy słońce pada zupełnie pod innym kątem. Więc ona jakby pierwsza dostanie tego oparzenia słonecznego. Pierwsza zostaje po głowie. Tak, dokładnie. Bardzo dobre określenie. I tutaj to nakrycie głowy, czapka z daszkiem, która też dodatkowo będzie chroniła tę twarz. I jeżeli dana osoba no, nie chce tego nakrycia głowy stosować, no to stosowanie kremów z filtrem na skórę głowy jak najbardziej. Ale to jeżeli ktoś ma włosy, wówczas też krem? Nie, to jeżeli jest taka sytuacja... No bo to będzie porażka totalna, tak. Tak, będzie to taka fryzura, mokra włoszka tak zwana. Nie, wtedy stosujemy, znaczy nakrycie głowy powinno być zawsze, ponieważ włosy są osłabiane od działania promieniowania słonecznego. Są bardziej suche, łamliwe, ale są też na rynku obecne takie mgiełki, spreje do ochrony włosów, typowo okay. Włosów. I one nie obciążają tej fryzury, ta fryzura jest nadal no, świeża i wygląda tak jak... chcemy, żeby wyglądała. No, otwiera mi pani głowę na wiele kwestii. Chciałbym jeszcze podpytać o osoby z atopowym zapaleniem skóry i działalność słońca w tym przypadku. Tak, u takich pacjentów jest to wiadomo, że słońce poprawia ten stan skóry, że te zmiany są mniej nasilone, ale mimo tego nie zalecamy opalania. Czyli no wiemy, że latem ta skóra się poprawi, ale jest tak dużo leków i tak dobrze możemy też w wielu przypadkach tego pacjenta poprowadzić, żeby uniknąć tej sytuacji, w której on cię jakby ratuje opalaniem. No bo skóra osoby z zatopowym zapaleniem skóry jest tak samo narażona na powstawanie nowotworów. Czy czerniak, rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy w późniejszym czasie, bo są takie nowotwory, które raczej u starszych osób się pojawiają, ale warto podkreślić, że my całe życie pracujemy na to, jakie rzeczy pojawią się na tej naszej skórze w takiej no, późniejszym wieku, takiej starości. Że to ta dawka, którą otrzymujemy, tego promieniowania jest istotna. Nie opalajmy się, to jest taka końcówka naszej rozmowy. Natomiast tego słońca nie unikniemy, no bo wychodzimy na zewnątrz, jeżeli właśnie, nie wiem, uprawiamy sport, jesteśmy aktywni, do tego słońca nie unikniemy, to nie jest zakazane. No i na zakończenie zapytam, od kiedy stosować te kremy z filtrem, gdy spędzamy czas na zewnątrz? Jest jakiś taki miesiąc graniczny, czy po prostu sprawdzamy temperaturę? Generalnie od kwietnia do października już powinno się stosować zdecydowanie. Czyli trochę tak jak z suplementacją witaminy D. Tak, dokładnie. ponieważ wtedy te promieniowanie UVB, czyli to, które najbardziej może powodować raka skóry i faktycznie wpływa na DNA skóry, jest najsilniejsze. W godzinach tam między 11 a 15. Ale warto podkreślić, że promienie UVA, które wnikają troszeczkę głębiej, też mogą powodować powstawanie nowotworów skóry, ale bardzo wpływają na starzenie się skóry, są obecne przez cały rok i przenikają również przez szyby i przez mgłę i chmury. Tak więc pogoda, gdzie to słońce jest za chmurami, absolutnie nas nie... Nie rozgrzesza. Dokładnie tak. O czym z urokiem opowiadała pani doktor Katarzyna Zakrzewska, dermatolożka. Pani doktor, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. If I had my say, come rain or shine, I'd trade a tear for a kiss anytime. Late 69 was like duty free. Pleasure was the law in my society.